açan da gel, bahçayı dolan da gel. Bahçadan gelemezsen pencereden kaç da gel. Oy Cemo vah Cemo, oy Cemo vah Cemile. Pencereden kaç da gel. Oy Cemo vah Cemo, oy Cemo vah Cemile. Hayran ismine Cemo, kurban ismine Cemo. Vah Cemo, vah Cemo, vah Cemo le Cemile. Hayran ismine Cemo, kurban ismine Cemo. Vah Cemo, vah Cemo, vah Cemo le Cemile. Alçacık duvardayım, baş açık hovardayım. Nerede Cemo'mu bulsam, akşam sabah oradayım. Oy Cemo vah Cemo, oy Cemo vah Cemile. Akşam sabah oradayım. Oy Cemo vah Cemo, oy Cemo vah Cemile. Hayran ismine Cemo, kurban ismine Cemo. Vah Cemo, vah Cemo, vah Cemo le Cemile. Hayran ismine Cemo, kurban ismine Cemo. Vah Cemo, vah Cemo, vah Cemo le Cemile.